การปฏิบัติธรรมเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเพื่อการบรรลุถึงมรรคผลนิพพานพระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้ปฏิบัติเป็นขั้นเป็นตอนไปให้เริ่มจากขั้นที่ง่ายขึ้นไปสู่ขั้นที่ยากตามลำดับให้ปฏิบัติจากธรรมขั้นต่ำขึ้นไปสู่ธรรมขั้นสูงตามลำดับเพราะกำลังของผู้ปฏิบัตินี้เวลาเริ่มต้นนี้ยังจะมีกำลังไม่มากที่ยังไม่สามารถที่จะขึ้นไปสู่ธรรมขั้นสูงได้ถึงแม้จะเห็นว่าธรรมขั้นสูงนี้มีอานิสงส์มีประโยชน์มากกว่าธรรมขั้นต่ำแต่ถ้ายังทำปฏิบัติธรรมขั้นต่ำไม่ได้การจะไปปฏิบัติธรรมขั้นสูงนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้อยู่ดีเหมือนกับการเรียนหนังสือการเรียนหนังสือนี้ทางโลกเขาก็มีเป็นขั้นเป็นตอนเขาจะให้เริ่มต้นที่ขั้นอนุบาลก่อนแล้วก็ขยับขึ้นไปสู่ขั้นประถมขั้นมัธยมและขั้นอุดมศึกษาไปตามลำดับสำหรับเด็กนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถมากก็อาจจะได้รับการเลื่อนชั้นเลื่อนขั้นให้ไปได้เร็วกว่าผู้อื่นได้เพราะถ้าสามารถสอบขั้นต่างๆได้ก็สามารถที่จะเลื่อนขั้นขึ้นไปได้การปฏิบัติก็เช่นเดียวกันการปฏิบัติของแต่ละบุคคลนี้ก็อาจจะอยู่ขั้นต่างๆกันก็ได้เพราะว่าความรู้ความสามารถของแต่ละผู้ปฏิบัตินี้มีไม่เท่าเทียมกันเพราะในอดีตชาติอาจจะได้ปฏิบัติมาก่อนหน้านี้แล้วก็ได้พอให้มาปฏิบัติทำขั้นต่ำก็จะสามารถทำได้อย่างง่ายได้และก้าวขึ้นสู่ทำที่สูงกว่าได้ไปตามลำดับผู้ปฏิบัตินี้จะรู้ความรู้ความสามารถของตนเองว่าสามารถจะปฏิบัติได้ในระดับไหนการปฏิบัติทำนี้พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงแบ่งเป็นขั้นๆไว้ดังนี้ขั้นที่หนึ่งคือการทำทานขั้นที่สองคือการรักษาศีลขั้นที่สามคือการบำเพ็ญสมถภาวนาขั้นที่สี่คือการบำเพ็ญวิปัสสนาภาวนานี่คือทำขั้นต่างๆเหมือนกับการเรียนหนังสือมีขั้นอนุบาลขั้นประถมขั้นมัธยมและขั้นอุดมศึกษาแล้วในแต่ละขั้นนั้นเขาก็ซอยขั้นย่อยๆขึ้นมาเช่นขั้นประถมก็มีประถม1ถึงประถม6อนุบาลก็มีอนุบาล1 2 3มัธยมก็มีมัธยมตั้งแต่ม.1ขึ้นไปถึงม.6มหาวิทยาลัยก็มีขั้นปริญญาตรีโทเอกจะไปเรียนข้ามขั้นจะไปเลือกเรียนข้ามขั้นไม่ได้อยากจะเรียนระดับปริญญาโทเขาก็ต้องถามว่าผ่านปริญญาตรีมาได้หรือยังถ้ายังผ่านไม่ได้เขาก็ไม่ให้เรียนเพราะรู้ว่าเรียนไปก็ไม่ได้ผลอยู่ดีฉันใดผู้ปฏิบัติก็ต้องตรวจดูความสามารถของตนว่าสามารถปฏิบัติได้ในขั้นไหนขั้นทานนี้เป้าหมายของการทำทานก็คือให้ลดเลื่อนละความหวงในทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองละความตนีละความโลภอยากได้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมากๆละการ ช้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเพื่อซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่คือเป้าหมายของการทำทานทำทานนี้เราต้องการที่จะสละทรัพย์เพื่อไม่ให้หวงเพื่อจะได้ไม่หวงเพราะว่าถ้าหวงก็จะไม่สามารถทิ้งทรัพย์ไปแล้วเพื่อไปปฏิบัติธรรมขั้นสูงได้ผู้ที่จะไปปฏิบัติธรรมขั้นสูงนี้ต้องสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต้องสละชีวิตของคฤหัสถ์ไปชีวิตของคฤหัสถ์นี้ก็โยงอยู่กับเรื่องทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองหาทรัพย์สมบัติเงินทองมาเพื่อจะได้เป็นเครื่องมือในการซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายถ้าจะหาเงินหาทองนี้ที่ไม่ใช่เรียกว่าเป็นการสร้างความทุกข์ให้แก่ใจหรือผูกโยงใจไว้ไม่ให้ขึ้นสู่ธรรมขั้นสูงได้ก็คือถ้าหาเงินเพื่อมาซื้ออาหารปัจจัยสี่เครื่องอยู่อาศัยของร่างกายในกรณีของผู้ที่ไม่ได้ออกบวชหรือผู้ที่บวชไม่ได้แต่อยากปฏิบัติธรรมก็จำเป็นที่จะต้องมีทรัพย์ไว้ส่วนหนึ่งไว้สำหรับดูแลรักษาอัตภาพร่างกายถ้าจำเป็นจะต้องหาทรัพย์ก็จะหาเฉพาะเพื่อมาเลี้ยงดูร่างกายนี้เหมือนกับพระภิกษุนักบวชที่หาเลี้ยงชีพด้วยการบิณฑบาตผู้ครองเรือนผู้ที่ไม่ได้บวชแต่อยากจะปฏิบัติธรรมเหมือนพระภิกษุก็ถ้าจะหาเงินก็หาเงินเพื่อมาซื้อกับข้าวกับปลาอาหารหาปัจจัยสี่ไว้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องไว้ดูแลรักษาร่างกายเพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายในการรักษาศีลและในการภาวนาจะไม่เสียเวลาไปกับการหาเงินหาทองแล้วก็เอาเงินทองที่หามาได้นี้ไปเที่ยวไปดูไปฟังไปดื่มไปรับประทานสิ่งต่างๆเพื่อให้เกิดความสุขใจชั่วคราวนี่คือเรื่องของทานถ้ามีทรัพย์ที่จะเอาไปใช้ในการซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายต้องเลิกเอาทรัพย์นี้มาไว้สำหรับเลี้ยงปากเลี้ยงท้องหรือถ้ามีมากเกินไปก็เอาไปแจกไปทำบุญทำทานนี่คือเรื่องของทานถ้าทำทานได้ความอยากได้เงินได้ทองจะไม่มีความอยากร่ำอยากรวยจะไม่มีก็จะทำให้การรักษาศีลนี้เป็นไปได้อย่างง่ายดายแต่ยังอยากร่ำอยากรวยก็จะรู้สึกว่าการรักษาศีลนี้เป็นอุปสรรคเพราะจะโกงก็ไม่ได้จะโกหกหลอกลวงก็ไม่ได้ถ้าไม่โกงไม่โกหกหลอกลวงมันก็จะรวยยากรวยช้าแต่ถ้าโกงหรือโกหกหลอกลวงนี่มันจะรวยง่ายและรวยเร็วคนที่อยากจะรวยอยากจะมีเงินทองมากๆเพื่อที่จะได้มาซื้อความสุขต่างๆก็จะไม่สามารถที่จะรักษาศีลได้แต่คนที่ไม่อยากรวยไม่อยากโกงไม่อยากโกหกหลอกลวงก็จะไม่ต้องการคือคนที่ไม่ต้องการเงินทองมากๆไม่อยากรวยง่ายๆได้เร็วๆก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปโกหกหลอกลวงไม่ต้องไปช่อโกงแล้วถ้านำเอาเงินทองที่มีอยู่ที่มีมากเกินไปนี้เอาไปทำบุญทำทานก็จะทำให้เกิดมีความเมตตามีความคิดที่ดีต่อผู้อื่น คือมีความปรารถนาให้ผู้อื่นนั้นมีความสุขไม่มีความปรารถนาที่จะให้ผู้อื่นมีความทุกข์มีความเดือดร้อนจากการกระทำของตนเองเวลาจะทำอะไรก็จะระมัดระวังที่จะไม่ทำให้เกิดความทุกข์ยากเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้อื่นก็จะรักษาศีลจะไม่อยากจะทำบาปจะไม่อยากจะฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดเสพสุรายาเมาอันนี้ก็จะเลื่อนขั้นขึ้นไปถ้าทำทานได้ก็จะรักษาศีลได้ถ้ารักษาศีล5ได้ก็จะรักษาศีล8ได้ถ้ารักษาศีล8ได้ก็จะไปปลีกวิเวกไปภาวนาได้เพราะจะมีเวลาไม่ต้องไปทำงานทำการหาเงินหาทองแล้วก็เอาเงินเอาทองไปเที่ยวไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายถ้ายังอยากเที่ยวยังอยากหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ก็จะเสียดายเงินหวงเงินจะไม่อยากจะเอาไปทำบุญทำทานอยากจะเอาไปเที่ยวเอาไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วพอเงินหมดก็ต้องไปทำงานหาเงินหาทองมาเที่ยวอีกเวลาที่จะมาภาวนามาปลีกวิเวกก็จะไม่มีเพราะจะต้องไปทำงานทำการหาเงินหาทองพอวันหยุดก็จะต้องไปใช้เงินใช้ทองซื้อความสุขต่างๆพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ตัดปัญหาอันนี้ด้วยการหยุดใช้เงินใช้ทองเพื่อซื้อความสุขต่างๆให้มาหาความสุขจากการปฏิบัติจะดีกว่ามาหาความสุขจากการรักษาศีลมาหาความสุขจากการภาวนาและมาหาความสุขจากการทำบุญทำทานจะดีกว่าเงินที่ใช้ไปกับการซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกับเงินที่เอามาทำบุญทำทานนี้ผลลัพธ์นี่จะต่างกันมากเงินก้อนเดียวกันปริมาณเท่ากันนี้ความสุขที่ได้จากการไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้สู้ผลที่ได้รับจากการไปทำบุญทำทานไม่ได้น้ำหนักของการทำบุญทำทานนี้จะมีมากกว่าและจะฝังอยู่ในใจนานกว่าความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายที่พอกลับมาบ้านปั๊บความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวนั้นก็จะหายไปเหมือนกับควันไฟแต่ความสุขที่ได้จากการทำบุญทำทานนี้เหมือนกับเป็นก้อนน้ำแข็งยังเย็นใจยังสุขใจอยู่และเวลาที่เราคิดถึงบุญที่เราได้ทำไว้เมื่อไรก็ตามความสุขนั้นก็ยังมีอยู่ในใจของเราคิดถึงทีไรก็ทำให้เกิดมีความสุขใหญ่ขึ้นมาทุกทีแล้วก็จะทำให้ตัดความอยากไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายให้เบาลงให้น้อยลงได้เพราะทุกครั้งที่มีความอยากจะซื้อความสุขแล้วเอาเงินที่จะไปซื้อความสุขนี้มาทำบุญทำทานแทนก็จะไม่ได้ทำตามความอยากเมื่อความอยากไม่ได้รับการตอบสนองความอยากก็จะอ่อนกำลังลงไปตามลำดับจนในที่สุดจะไม่มีความอยากที่จะไปใช้เงินใช้ทองซื้อความสุขต่างๆถ้ามีเงินทองเหลือก็จะมาใช้ในการทำบุญทำทานแทนเพราะเห็นผลว่ามีความสุขมากกว่าดีกว่าและนานกว่าและไม่มีโทษคือไม่มีความอยากตามมาเหมือนกับความสุขที่ใช้กับการซื้อเหมือนกับการใช้เงินทองซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอันนี้เป็นอนิสงส์ของการทำทานเป็นการเบิกทางให้ผู้ปฏิบัติได้มีเวลาไปปฏิบัติ ไปภาวนาไปรักษาศีลกันถ้าไม่ทำทานไม่ยอมเลิกใช้เงินใช้ทองซื้อความสุขต่างๆก็จะไม่มีวันที่จะขึ้นสู่ธรรมขั้นสูงได้จะไม่สามารถก้าวขึ้นสู่การรักษาศีลที่บริสุทธิ์ได้ถ้ารักษาก็รักษาแบบพอหอมปากหอมคอเช่นวันพระรักษากันสักวันหนึ่งเพื่อให้สบายอกสบายใจหน่อยแต่ก็จะไม่สามารถที่จะรักษาได้ทุกวันทุกเวลาเพราะเวลาไปหาเงินหาทองนี้จำเป็นที่จะต้องเลิกรักษาศีลไว้ชั่วคราวอันนี้เป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมขั้นแรกผู้ปฏิบัติจึงควรเข้าใจว่าการทำทานนี้ทำเพื่ออะไรทำเพื่อที่เราจะได้ตัดตัณหาความอยากความอยากที่จะใช้เงินซื้อความสุขต่างๆนี้เองถ้าเราตัดความอยากซื้อความสุขต่างๆได้เราก็จะได้ไม่ต้องเสียเงินเสียทองไม่ต้องเสียเวลากับการไปหาเงินหาทองมาซื้อความสุขแบบนี้เราก็จะมีเวลาที่จะไปรักษาศีลไปบำเพ็ญสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาได้ตามลำดับต่อไปนี่คือเรื่องของการรักษาการทำทานเช่นผู้ที่สละสมบัติเข้าของเงินทองไม่หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ออกบวชกันพวกที่ออกบวชนี้เขาจะไม่เอาทรัพย์ติดตัวไปถ้าไปบวชเป็นพระนี้ห้ามไม่ให้มีทรัพย์ไปเลยให้ไปตัวเปล่าๆจะได้ไม่ต้องมายุ่งมากังวลมาวิตกมาวุ่นวายกับการดูแลรักษาทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองจะได้ไม่ต้องมาทำผิดศีลผิดธรรมเพื่อที่จะรักษาทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆนักบวชจึงมักจะสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองไปหมดอย่างในสมัยปัจจุบันสมัยหลวงปู่มั่นก็มีลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นสามีภรรยาคู่หนึ่งท่านชื่อพระอาจารย์พรหมท่านกับภรรยาไม่มีลูกท่านก็มีความปรารถนาที่อยากจะออกบวชกันสามีก็อยากจะบวชเป็นพระภรรยาก็อยากจะบวชเป็นชีท่านเป็นคนที่มีฐานะในหมู่บ้านมีที่มีนามีวัวมีควายมีสมบัติต่างๆท่านไม่มีลูกไม่มีหลานท่านก็เลยประกาศให้ชาวบ้านเพื่อนบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านว่าใครขาดหรืออะไรต้องการอะไรก็มาขอจากท่านได้เพราะท่านจะบริจาครับสมบัติข้าวของเงินทองที่ท่านมีอยู่ทั้งหมดนี้ไปเพราะท่านไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีทรัพย์สมบัติเก้าของเงินทองแล้วเพราะท่านจะไปหาความสุขที่เกิดจากการบำเพ็ญจิตตภาวนาท่านไม่ต้องการหาความสุขจากการใช้เงินซื้อความสุขต่างๆเพราะท่านเห็นว่ามันเป็นความทุกข์มากกว่าความสุขเวลาต้องหาเงินหาทองนี้ก็ต้องทุกข์ต้องเหนื่อยต้องยากลำบากและเสี่ยงต่อการทำผิดศีลผิดธรรมถ้าอยากจะได้ง่ายๆและได้เร็วๆท่านเห็นว่าได้ทำแบบนี้ได้ความสุขมาไม่คุ้มกับความทุกข์ที่ได้มาความทุกข์ที่เกิดจากการทำบาปความทุกข์ที่เกิดจากการต้องหาเงินหาทองเพื่อมาซื้อความสุขชั่วประเดี๋ยวประดาวเห็นแล้วก็ไม่คุ้มค่าความสุขที่ได้พอได้มาแล้วก็หายไปต้องคอยหาอยู่เรื่อยๆต้องคอยเติมอยู่เรื่อยๆเติมไปจนถึงวันแก่วันตายก็ต้องหาอยู่เรื่อยๆแล้วเมื่อร่างกายแก่ลงไปเรื่อยๆการที่จะหาความสุขแบบนี้ก็จะยากขึ้นลำบากขึ้นและในที่สุดก็จะไม่สามารถใช้ร่างกายหาความสุขได้อีกต่อไปตอนนั้นก็จะมีแต่ความทุกข์มีแต่ความอยากแต่ไม่มีความสุขที่จะได้จากการทำตามความอยาก ท่านเห็นโทษของการอยู่แบบผู้ครองเรือนเห็นโทษของผู้ที่ใช้ทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองซื้อความสุขต่างๆท่านมีศรัทธาในคำสอนของหลวงปู่มั่นท่านเห็นหลวงปู่มั่นเป็นแบบฉบับเป็นตัวอย่างของมนุษย์ที่ดีเป็นผู้ที่เป็นผู้ครองเรือนมาก่อนแต่ก็มีศรัทธาความเชื่อในคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สละการครองเรือนสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเพื่อที่จะได้ไปบำเพ็ญศีลและภาวนาท่านเห็นแล้วก็เห็นผลที่ท่านได้รับจากการบำเพ็ญคือท่านได้บรรลุเป็นพระอรหันตสาวกของพระพุทธเจ้าได้พบกับนิพพานังปรมังสุขขังได้พบกับความสุขที่แท้จริงความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงและเป็นความสุขที่ถาวรท่านก็มีความปรารถนาที่อยากจะได้ความสุขแบบนี้มีความปรารถนาที่อยากจะหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดเพราะการเกิดนี้เป็นสิ่งที่เป็นทุกข์เพราะว่าเมื่อเกิดแล้วจะต้องแก่จะต้องเจ็บและจะต้องตายไปทุกข์มีย่อมไม่มีกับผู้ไม่เกิดเท่านั้นถ้าตราบใดยังมีการเกิดอยู่ตราบนั้นก็ยังจะต้องมีความแก่ความเจ็บความตายตามมาเสมอและการเกิดนี้ก็จะไม่หยุดถ้าไม่มาปฏิบัติไม่มาบำเพ็ญศีลและสมถะภาวนาศีลสมาธิปัญญาท่านเห็นอย่างนี้ท่านจึงรู้ว่าการอยู่แบบคารวะผู้ครองเรือนนี้เป็นการผูกมัดตนเองให้ติดอยู่กับวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดจะไม่มีวันหลุดพ้นและรอดออกจากโลกของการเวียนว่ายตายเกิดคือสังสารวัฏได้เลยจะต้องวนเวียนอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆนานๆจะมีผู้คนที่ฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าที่จะเห็นทางออกจากการเวียนว่ายตายเกิดนี้สักครั้งหนึ่งผู้ใดที่ได้มาเกิดในยุคที่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือในยุคที่มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้สั่งสอนผู้นั้นจะถือว่าเป็นผู้ที่มีโชควาสนาอย่างมากเพราะจะมีโอกาสได้เรียนรู้และได้ปฏิบัติได้เล็ดรอดได้หลุดพ้นออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าไม่ได้พบกับพระพุทธเจ้าไม่ได้พบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้พบกับพระอรหันตสาวกนี้จะไม่มีโอกาสที่จะหลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เลยจะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีจังหวะได้พบกับพระพุทธเจ้าได้พบกับพระธรรมคำสอนได้พบกับพระอรหันตสาวกของพระพุทธเจ้าเท่านั้นถึงจะสามารถมีผู้บอกทางมีผู้ที่จะคอยสั่งคอยสอนมีผู้ที่จะคอยสนับสนุนให้กำลังใจในการที่จะปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไปได้นะพระอาจารย์พรหมท่านจึงสละทรัพย์สมบัติท่านกับภรรยาสละสมบัติที่มีทั้งหมดไปแล้วก็ไปบวชท่านก็ไปบวชเป็นพระภรรยาก็ไปบวชเป็นชีแล้วตัวหลวงปู่พรหมท่านก็มุ่งไปหาหลวงปู่มั่นไปขอศึกษากับหลวงปู่มั่นแล้วก็ไปปฏิบัติจนในที่สุดท่านก็ได้บรรลุถึงพระนิพพานได้เป็นพระอรหันตสาวกของพระพุทธเจ้าเวลาที่ท่านมรณภาพไปอัฐิของท่านก็ได้กลายเป็นพระธาตุเป็นการยืนยันว่าจิตของท่านนั้นสะอาดบริสุทธิ์แล้วได้บรรลุถึงพระนิพพานแล้วได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วการที่ท่านได้ผลนี้ก็เพราะว่าท่านได้ทำตามขั้นตอนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนนั่นเองที่สอนให้ทำทานให้สละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองไปถ้าจะเก็บไว้ก็เก็บไว้เท่าที่จำเป็นสำหรับ ช่นแม่ชีอาจจะต้องมีทรัพย์ไว้สำหรับซื้ออาหารหรือว่าถ้าไปอยู่วัดที่ไม่ต้องใช้ทรัพย์สมบัติก็เอาเงินที่มีเหลือนิดไปทำบุญกับวัดไปก็ได้ อันนี้ต้องทำทานให้ได้ก่อนทานในทานที่พูดถึงนี่คือทานระดับเต็มที่หมายความว่าถ้าสอบก็ต้องสอบให้ผ่านถ้าทำทีละเล็กทีละน้อยทีละร้อยร้อยละสิบร้อยละห้าอย่างนี้ยังเรียกว่าเป็นการซ้อมทำไปก่อนยังไม่ได้ทำจริงถ้าทำจริงนี้ต้องร้อยทั้งร้อยมีล้านหนึ่งก็บริจาคล้านหนึ่งไปมีสิบล้านมีร้อยล้านก็บริจาคหรือยกให้ใครไปก็ได้ยกให้ลูกยกให้หลานให้ใครก็ได้ขอให้ตัวเราอย่าไปมีพันธะเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองก็แล้วกันเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมาเป็นข้อกังวลและไม่ต้องมาทำให้ต้องมายุ่งมาเสียเวลากับการดูแลจัดการบริหารทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองจะได้มีเวลาในการรักษาศีลในการบำเพ็ญได้อย่างเต็มที่นี่คือขั้นที่หนึ่งต้องทำทานผู้ที่ออกบวชทั้งหลายนี้ท่านทำทานได้สำเร็จท่านผ่านเรื่องของการทำทานได้เพราะท่านมีทรัพย์สมบัติมากน้อยท่านก็ทำไปหมดแล้วท่านก็สามารถที่จะรักษาศีลได้อย่างบริสุทธิ์เพราะไม่มีเหตุที่จะต้องไปให้ไปผิดศีลไม่มีเหตุที่จะต้องไปช่อโกงไม่มีเหตุที่จะต้องไปโกหกหลอกลวงเพราะไม่มีความอยากได้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองของใครต้องการที่จะไปปีกวิเวกไปอยู่คนเดียวไปหาที่สงบสงัดเพื่อที่จะได้เจริญสมถะภาวนาคือการทำใจให้สงบด้วยการสนับสนุนของศีลของนักบวชคือถ้าเป็นอุบาสกอุบาสิกาแม่ชีก็ถือศีล8เป็นสามเณรก็ถือศีล10เป็นพระภิกษุก็ถือศีล227ศีลนี้ก็จะเป็นผู้ที่จะคอยสนับสนุนคอยควบคุมใจที่เป็นเหมือนสัตว์ที่ยังไม่ได้รับการอบรมสัตว์ที่เป็นสัตว์ป่าเช่นม้าป่ายังไม่ได้รับการบังคับให้อยู่ในกฎในระเบียบก็เลยต้องใช้ศีลนี้เป็นตัวควบคุมใจไม่ให้ออกไปนอกกรอบที่จะไปทะเลถลายไปหาเรื่องอื่นทำแทนที่จะทำเรื่องที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่จิตใจถ้าไม่มีศีลไว้คอยกันไว้ก็อาจจะไปทำกิจกรรมที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่นำมาสู่ความสงบเช่นกิจกรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่ถ้าถือศีล8นี้ก็จะไม่สามารถทำได้ไม่สามารถที่จะไปหาความสุขทางร่างกายได้ไม่ว่าจะเป็นการร่วมหลับนอนกับผู้อื่นการรับประทานอาหารแบบไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีเหตุไม่มีผลรับประทานตามความอยากหรือการไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆดูมหรสพต่างๆทำมีการร้องรำทำเพลงหาความสุขไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวหรือไปงานสังคมต่างๆผู้ที่ถือศีล8นี้ก็จะตัดกิจกรรมเหล่านี้ไปหมดจะไปอยู่ที่สงบสงัดวิเวกอยู่ตามลำพังไม่คุกคลีกับใครอยู่ที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงต่างๆห่างไกลจากสถานบันเทิงห่างไกลจากมหรสพห่างไกลจากเรื่องวุ่นวายต่างๆศีล8นี้ก็จะเป็นเหมือนรั้วที่จะกันไม่ให้ใจทะลักออกไปสู่สถานที่เหล่านั้นเพื่อจะได้บังคับให้ใจไปเข้าสู่สถานที่สงบสงัดวิเวกเพราะการเจริญสมถะภาวนาการทำใจให้สงบนี้จำเป็นที่จะต้องมีสถานที่สงบกายวิเวกจิตถึงจะวิเวกได้กายวิเวกก็คือไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะต่างๆมายั่วยวนกวนใจเมื่อเช้ามีผู้หนึ่งมาเล่าให้ฟังว่าถือศีล8อยู่ที่บ้านภาวนาอยู่ที่บ้านแต่ จะได้ยินเสียงเพลงอยู่เรื่อยๆเพราะคนข้างบ้านหรือคนในบ้านนี้เขาจะเปิดเพลงฟังกันเวลานั่งสมาธินี้รู้สึกว่านั่งไม่ได้นั่งแล้วใจมันไม่ยอมสงบเพราะมีเสียงเพลงมาคอยรบกวนใจจึงอยากจะมาขออยู่กับพระอยู่ในสถานที่สงบสงัดวิเวกเพราะเวลาอยู่ในสถานที่สงบวิเวกเช่นในป่าในเขานี้จะไม่มีเสียงรบกวนใจเสียงที่ได้ยินจะเป็นเสียงนกเสียงลมเสียงใบไม้พัดเสียงเหล่านี้ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจไม่ทำให้จิตใจพุ่งซ่านขึ้นมาเหมือนกับเสียงเพลงเสียงของคนทำกิจกรรมต่างๆเสียงคนพูดคุยกันเรื่องนั้นเรื่องนี้เสียงของมหรสพบันเทิงต่างๆหรือกลิ่นต่างๆเช่นกลิ่นอาหารเวลายามค่ำคืนเวลายามเย็นคนที่ไม่ได้ถือศีลแปดเขาก็จะมีการทำอาหารมีการรับประทานอาหารกลิ่นของอาหารก็จะโชยเข้ามาสู่จมูกของผู้ที่ถือศีลแปดก็จะรู้สึกลำบากเพราะเมื่อได้ดมได้กลิ่นแล้วมันก็จะเกิดความอยากขึ้นมาผู้ที่อยากจะบำเพ็ญเพื่อไม่ให้มีอุปสรรคในเรื่องราวเหล่านี้จึงต้องไปอยู่ในสถานที่สงบส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัดซึ่งสมัยนี้วัดก็ต้องเลือกเพราะวัดเดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นแหล่งของรูปเสียงกลิ่นรสไปในวัดนี้บางวัดก็มีมหรสพมีตลาดนัดมีพุทธพาณิชย์ต่างๆอยู่ภายในวัดมีกิจกรรมที่มีแต่ส่งเสียงกระทึกคึกโครมอย่างนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นวัดแล้วเพราะคำว่าวัดนี้ในนิยามของพระพุทธเจ้าก็คือวัดที่มีแต่ความสงบร่มรื่นปราศจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่คอยยั่วยวนกวนใจที่คอยทำให้ใจพุ่งขึ้นมาวัดต้องเป็นวัดที่สงบวิเวกเช่นวัดป่าวัดเขาที่อยู่ห่างไกลจากบ้านจากเรือนการปฏิบัติจึงต้องยากลำบากหน่อยสำหรับผู้ที่ปฏิบัติแต่ถ้าอยากจะได้ของดีก็ต้องอดทนต้องมีขันติมีความอดทนต้องมีวิริยะความอุตสาหะภาคเพียรต้องพยายามผลักดันตัวเองให้ไปอยู่ในที่เหล่านั้นให้ได้เพราะว่าเป็นเหมือนกับการปลูกข้าวการปลูกข้าวนี้ต้องหาที่ที่ดีหาที่ลุ่มที่มีน้ำดีดินดีจะปลูกแล้วจะได้ข้าวมากถ้าไปหาที่ดอนที่สูงเช่นปลูกบนภูเขาจะมีแต่หินดินจะไม่มีน้ำก็จะไม่ค่อยมีปลูกแล้วก็จะไม่ได้ผลการภาวนาในสถานที่ที่ไม่สงบไม่วิเวกก็เหมือนกับการปลูกข้าวบนภูเขาบนหินนี่เองส่วนการภาวนาในสถานที่สงบสงัดวิเวกนี้ก็เป็นเหมือนกับปลูกข้าวในที่ลุ่มที่มีน้ำสมบูรณ์มีดินดีปลูกแล้วข้าวก็จะเจริญงอกงามเติบโตขึ้นมาออกดอกออกผลได้อย่างมากมายผู้บำเพ็ญจึงต้องตั้งเป้าไปที่การปลีกวิเวกเสมอถ้าอยากจะบำเพ็ญให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่แต่การไปอยู่ที่ห่างไกลที่ในป่าในเขานี้ย่อมมีความยากลำบากเป็นธรรมดาเพราะว่าไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกความสุขทางร่างกายนั่นเองเป็นที่ที่ไม่มีแม้แต่น้ำประปาก็ไม่มีไฟฟ้าก็ไม่มีอยู่กันแบบสมัยพระพุทธกาลอยู่แบบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านก็บำเพ็ญแบบนี้ท่านไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำประปาท่านอยู่ในป่าอยู่ตามโคนไม้อยู่ตามเงื่อมผาอยู่ในถ้ำอยู่กับธรรมชาติทำไมท่านอยู่ได้ทำไมท่านตรัสรู้กันได้ทำไมท่านบรรลุธรรมกันได้ก็เพราะว่าที่ยากที่ลำบากที่กันดารแต่เป็นที่สงบวิเวกนี่แหละเป็นที่ส่งเสริมการปฏิบัติเป็นที่ที่สนับสนุนให้เกิดมรรคผลนิพพานขึ้นมา พระพุทธเจ้าเกิดในป่าในเขาตรัสรู้ในป่าในเขาและเสด็จดับขันธปรินิพพานในป่าในเขาเพราะว่านี่เป็นที่อยู่ของพระอริยเจ้าทั้งหลายเป็นที่อยู่ของพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์นานๆท่านก็จะเข้าบ้านเข้าเมืองเพื่อโปรดญาติโยมสักครั้งหนึ่งมาอบรมสั่งสอนธรรมะให้ญาติโยมได้ยินได้ฟังส่วนผู้ที่ต้องการธรรมะแบบเต็มที่ก็จะต้องมุ่งไปหาท่านตามป่าตามเขาเพราะเป็นที่อยู่ของท่านท่านมักจะอยู่ในที่เหล่านั้นถึงแม้ว่าท่านจะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็ยังต้องอยู่ในที่แบบนั้นอยู่เพราะเป็นที่เหมาะกับการอบรมสั่งสอนผู้ที่ปรารถนามรรคผลนิพพานนั่นเองท่านจะไม่มาอยู่ในเมืองเพื่อมาสั่งมาสอนให้ญาติโยมทั้งหลายหรือผู้สนใจพอสอนไปก็จะไม่ได้ผลเพราะสถานที่ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติเนี่ยท่านก็ยังอยู่ในป่าในเขาของท่านอยู่แต่จะมีผู้มุ่งไปศึกษาไปปฏิบัติและไปอยู่กับท่านแล้วผู้ที่ไปอยู่กับท่านและไปศึกษาไปปฏิบัติกับท่านนี่แหละก็เป็นผู้ที่จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานกันนี่คือเรื่องของผู้ที่ทำทานได้แล้วสละการครองเรือนได้แล้วก็จะสามารถมุ่งไปสู่สถานที่วิเวกสงบสงัดได้ไปรักษาศีลของนักบวชได้คือรักษาศีล8หรือรักษาศีล10หรือรักษาศีล227ได้เมื่อมีการรักษาศีลที่บริสุทธิ์จิตใจที่ชอบทะเลทลายไปหาความสุขทางร่างกายทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ไม่สามารถที่จะไปได้ก็จะอยู่ในวงแคบๆอยู่ภายในใจก็ต้องใช้สติเป็นผู้ที่มากำจัดมันการภาวนาจะทำใจให้สงบได้ต้องมีสติเป็นผู้ควบคุมใจไม่ให้ใจคิดปรุงแต่งไม่ให้ใจคิดไปในเรื่องราวต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของกิเลสตัณหาเรื่องของการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือเรื่องของความอยากต่างๆความกังวลต่างๆความกังวลก็เกิดจากความอยากกังวลกับคนนั้นกังวลกับคนนี้อยากให้เขาไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้กลัวเขาจะเป็นอะไรไปคิดไปแล้วก็ฟุ้งไปเปล่าๆกังวลไปเปล่าๆถ้าจะคิดก็ให้คิดว่าเขาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเขาจะเป็นอะไรก็ไม่มีใครไปห้ามเขาได้อนัตตาเขาจะเจ็บไข้ได้ป่วยเขาจะตายหรือเขาจะมีเหตุร้ายต่างๆเกิดขึ้นกับเขามันก็เป็นสิ่งที่เราไม่ได้มีอำนาจที่จะไปปกป้องคุ้มครองรักษาเขาได้ทุกคนเกิดมาแล้วไม่ช้าก็เร็วก็ต้องตายไปอย่างแน่นอนไม่ว่าใครจะดูแลให้กับเขาได้มากน้อยเพียงไรก็ตามก็เป็นการประวิงเวลาไปเท่านั้นเองถ้ามีการเฝ้าดูแลรักษาโอกาสที่จะเป็นอะไรไปก็อาจจะช้าหน่อยแต่ในที่สุดมันก็ต้องเป็นไปมันก็ต้องตายไปอยู่ดีถ้าจะคิดให้คิดแบบนี้ใจจะได้ไม่วิตกไม่กังวลอย่าไปอยากให้เขาไม่เป็นอะไรตัดความอยากอันนี้เสียยอมรับความจริงว่าเขาจะเป็นอะไรนี้เราไปห้ามเขาไม่ได้ไปเปลี่ยนเขาไม่ได้ไปเปลี่ยนวิบากกรรมของเขาไม่ได้เขาทำกรรมอันใดไว้เขาก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นไปเรามากังวลกับเรื่องของเราดีกว่ากังวลว่าทำไมใจของเราไม่สงบเสียทีก็เพราะว่าเราไม่มีสติคอยควบคุมความคิดของเรามัวแต่ปล่อยความคิดของเราให้ไปคิดกังวลกับเรื่องนั้นเรื่องนี้กับคนนั้นคนนี้หรือแม้กระทั่งกังวลกับเรื่องของร่างกายของตนก็ไม่ควรที่จะกังวลมันก็เป็นเหมือนร่างกายของคนอื่นมันก็มีวิบากของมันถึงเวลามันจะเป็นอะไรก็ห้ามมันไม่ได้ทำได้ก็เท่าแต่ดูแลมันไปตามปกติเท่านั้นเองถึงเวลากินก็กินถึงเวลานอนก็นอนถึงเวลาออกกำลังกายก็ออกกำลังกายไปแล้วก็คอยดูแลรักษาลบอย่าให้ถูกฝนฟ้าอากาศมา ทำละทำให้เกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยฝนตกก็หลบเข้าไปในที่ร่มอากาศหนาวก็หาผ้าห่มก็ให้ทำไปตามปกติตามธรรมดาอย่าไปวุ่นวายกับมันมากจนทำให้มาเสียเวลาในการบำเพ็ญและสร้างความฟุ้งซ่านให้แก่จิตใจโดยใช่เหตุผู้ปฏิบัติจำเป็นจะต้องปรองอนิจจังเสมอคิดว่าไม่ช้าแค่เร็วมันก็ต้องตายร่างกายของเราหรือร่างกายของใครก็ตามถ้ามัวมากังวลนี้มันก็จะเป็นนิวรณ์มันจะเป็นอุปสรรคต่อการที่จะทำให้จิตใจสงบเวลาทำจิตใจให้สงบนี้ต้องถือว่ายอมตายแล้วอะไรจะเกิดกับร่างกายก็ปล่อยให้มันเกิดไปเวลานั่งมันเจ็บก็ปล่อยให้มันเจ็บไปถ้าใจยังไม่สงบก็จะไม่เลิกภาวนาใช้สติใช้ปัญญาไว้คอยควบคุมใจต่อสู้กับความวุ่นวายใจเวลาที่เจอกับความเจ็บของร่างกายทำใจให้สงบให้ได้เพราะเวลาใจสงบแล้วความเจ็บของร่างกายจะไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดตัวที่เป็นปัญหาไม่ใช่เป็นความเจ็บของร่างกายแต่ตัวความตัววุ่นวายใจนี้ต่างหากที่เป็นปัญหาเวลาใจวุ่นขึ้นมานี้จะทนนั่งอยู่ไม่ได้แต่ถ้าใจสงบนี้ร่างกายจะเจ็บจะปวดอย่างไรก็นั่งอยู่ได้อย่างสบายไม่เดือดร้อนจะสงบได้ก็ต้องมีสติคอยควบคุมใจต้องมีปัญญาไว้คอยกำจัดความคิดที่ไม่ดีต่างๆคิดไปในทางความอยากก็ต้องใช้ปัญญาเข้ามาแก้ปัญญาก็จะพิจารณาว่าอยากไปยังไงมันก็ห้ามมันไม่ได้ถ้ามันจะตายก็ห้ามมันไม่ได้มันจะพิการมันก็พิการถึงเวลามันก็ต้องพิการถ้าไปห้ามก็อาจจะประวิงเวลาหน่อยเท่านั้นเองเดี๋ยวมันถึงเวลามันก็ต้องเป็นอยู่ดีถ้ามันมีความคิดที่วุ่นวายกังวลกับร่างกายนี้การบำเพ็ญจะไม่ก้าวหน้าจะติดอยู่ตรงนี้ไปจนวันตายและจะไม่มีวันคืบหน้าไปได้อย่างหลวงปู่มั่นในสมัยที่ท่านปฏิบัติในสมัยที่ท่านเจริญสมาธิความสงบท่านก็มีปัญหาเรื่องของร่างกายท่านปวดท้องอยู่เรื่อยๆปวดท้องเวลานั่งสมาธิก็นั่งไม่ได้เพราะมันปวดท้องก็เลยต้องหาอยู่หายามากินกินแล้วก็ไม่หายหายปั๊บเดี๋ยวก็มาใหม่ในที่สุดท่านก็บอกว่าปลงมันดีกว่าไม่ต้องไปรักษามันจะนั่งถือว่าความเจ็บนี้เป็นทุกขเวทนาที่ใจจะต้องพิจารณาปล่อยวางให้ได้เพราะว่ามันเป็นอุปสรรคต่อการทำใจให้สงบถ้าไม่ยอมปล่อยทุกขเวทนาใจจะไม่สามารถเข้าสู่ความสงบได้ท่านถึงใช้การภาวนาพิจารณาร่างกายว่าเป็นสิ่งที่เกิดมาแล้วจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาไม่มีใครไปห้ามมันได้แล้วรักษาบางทีก็รักษาให้หายได้บางทีก็รักษาให้หายไม่ได้ถ้ารักษาไม่ให้หายไม่ได้ก็ต้องอยู่กับมันไปมันจะอยู่ก็ปล่อยมันอยู่ไปแต่ใจเราอย่าไปอยากให้มันหายเพราะเวลาเกิดความอยากให้มันหายมันจะยิ่งเกิดความทุกข์เกิดความเครียดขึ้นมาภายในใจใจจะไม่มีวันสงบได้แต่ถ้ายอมรับความจริงว่ามันเป็นธรรมดาร่างกายนี้มันก็ต้องมีการเจ็บไข้ได้ป่วยมันเป็นธรรมดาที่จะรักษาได้หรือรักษาไม่ได้รักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็หยุดรักษาแล้วทำใจให้อยู่กับมันให้ได้ดีกว่าท่านก็เลยตัดสินใจมาภาวนามาทำใจมาปล่อยวางทุกขเวทนาของร่างกายมันจะอยู่ก็อยู่มันจะไปก็ไปไม่สนใจดึงใจให้เข้าสู่ความสงบพอใจพิจารณาเห็นโทษของความอยากให้ทุกขเวทนาหายไปแล้วเห็นคุณของการปล่อยวางเพราะทุกขเวทนานี้เกิดจากความอยากและความดับของความทุกข์ก็เกิดจากการปล่อยวางความอยากในทุกขเวทนาเพราะว่าทุกขเวทนานี้ก็เป็นอนัตตาเป็นอนิจจามีเกิดมีดับมีตั้งอยู่เวลาเกิดแล้วตั้งอยู่ยังไม่ดับจะให้มันดับมันก็ไม่ดับอยากไปก็จะทำให้เกิดความทุกข์ใจเปล่าๆงั้นก็อยู่กับมันไปมันอยู่ในสภาพไหนก็อยู่กับมันไปทุกขเวทนาดับก็รู้ว่ามันดับทุกเวทนาเกิดก็รู้ว่ามันเกิดทุกขเวทนายังตั้งอยู่ยังไม่ดับไปก็รู้ตามความเป็นจริง อย่าไปอยากให้มันดับอย่าไปอยากให้มันไม่เกิดเพราะมันจะทำให้จิตใจวุ่นวายขึ้นมาพอเห็นความจริงของทุกขเวทนาว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับมันได้ใจก็หยุดความอยากอยากพออยากกับเรื่องของหยุดความอยากกับเรื่องของทุกขเวทนาได้ใจก็สงบสงบแล้วก็จะไม่ทุกข์กับความเจ็บไม่ทุกข์กับทุกขเวทนาเพราะความทุกข์ของใจไม่ได้เกิดจากทุกขเวทนาแต่เกิดจากความอยากให้ทุกขเวทนาหายไปพอกำจัดความอยากให้ทุกขเวทนาหายไปเพราะเห็นว่ามันเป็นอนัตตาเป็นสิ่งที่เราไปควบคุมบังคับไม่ได้เหมือนกับฝนฟ้าอากาศเวลาฝนตกนี่เราอยากจะให้ฝนหยุดนี่ก็มันก็ไม่หยุดแต่เวลาอยากให้มันหยุดก็จะทุกข์ขึ้นมาเพราะอยากจะไปทำอะไรข้างนอกไปไม่ได้ใจก็จะหงุดหงิดรำคาญใจทั้งที่ไม่ได้ถูกฝนเลยแต่เพราะความอยากที่จะออกไปนอกบ้านไปทำอะไรแต่ฝนมันตกทำไม่ได้ขึ้นมาก็เกิดความหงุดหงิดใจขึ้นมาแต่คนที่ทำใจได้ฝนตกทำอะไรไม่ได้ก็อยู่บ้านนอนพักผ่อนอันนี้ก็จะไม่มีความทุกข์ฉันใดเรื่องของความเจ็บไข้ได้ปวดของร่างกายก็เป็นอย่างนี้เมื่อรักษาแล้วมันไม่หายต้องอยู่ก็ต้องอยู่กับมันไปจะอยู่กับมันแบบทุกข์หรือแบบไม่ทุกข์ก็อยู่ที่การปล่อยวางถ้าเห็นว่ามันเป็นเรื่องของอนัตตาเราไปควบคุมบังคับไปสั่งมันไม่ได้เมื่อรักษามันไม่หายก็ต้องอยู่กับมันไปก็ปล่อยให้มันเป็นไปมันไม่หายก็อยู่กับมันไม่หายนี่แหละใจก็จะไม่ทุกข์กับมันถ้าอยากให้มันหายมันก็จะทุกข์นะหลวงปู่มั่นท่านก็พิจารณาอาการเจ็บท้องของท่านจนจิตของท่านปล่อยวางทุกขเวทนาและจิตรวมลงสู่ฐานของจิตเลยเข้าสู่อัปปนาแล้วก็เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์พอออกจากสมาธิมานี้ความเจ็บท้องนี้มันหายไปเองนี่ก็แสดงว่าธรรมโอสถนี้ก็สามารถที่จะใช้รักษาโรคภัยไข้เจ็บบางอย่างของร่างกายได้นอกจากรักษาความทุกข์ใจแล้วยังมีผลพลอยได้จากการรักษาโรคภัยไข้เจ็บของร่างกายได้อีกด้วยแต่นี่ก็เป็นกรณีไปไม่ใช่ว่าจะสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บของร่างกายได้ทุกโรคแต่ที่รักษาได้ทุกโรคเกี่ยวก็คือความทุกข์ของใจที่ไปเกี่ยวข้องกับโรคชนิดต่างๆถ้าเป็นแล้วมันไม่หายใจจะไม่ทุกข์ถ้ามีธรรมโอสถเคยมีปัญญามาสอนให้ใจปล่อยวางความอยากให้โรคภัยไข้เจ็บนั้นหายไปถ้าปล่อยวางเพราะยอมรับด้วยความเป็นจริงว่ามันไปเปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได้เมื่อเขาจะเป็นก็ต้องปล่อยเขาเป็นไปหรือเมื่อเขาจะต้องตายก็ปล่อยให้เขาตายไปก็จะไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยจะไม่ทุกข์กับความตายอันนี้คือธรรมโอสถยารักษาโรคใจรักษาด้วยการภาวนาภาวนานี้ก็ใช้ทั้งสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาควบคู่กันไปใช้กับปัญญาพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาใช้สมถะคือความตั้งมั่นของจิตต่อสู้กับความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่หนีมันไปไม่ลุกขึ้นหนีมันไปตั้งอยู่ในท่าสมถะภาวนาแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาควบคู่กันไปได้เวลาที่เจริญทางปัญญานี้ถ้าจดจ่อไม่ไปคิดเรื่องอื่นคิดอยู่แต่เรื่องปัญญานี้ก็ถือว่ามีสมาธิสนับสนุนแล้วถ้าพิจารณาแล้วไม่อยู่กับการพิจารณาทะเลทลายไปคิดเรื่องอื่นอย่างนี้แสดงว่าไม่มีสมาธิคอยสนับสนุนถ้าไปทะเลทลายไปคิดเรื่องอื่นไปคิดตามความอยากให้มันหายขึ้นมาก็จะไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ของใจได้เพราะจะไม่สามารถละตัณหาความอยากได้นั่นเองนี่คือเรื่องของการบำเพ็ญจิตตภาวนาขั้นต้นถ้ายังไม่มีสมถภาวนาก็ต้องฝึกสร้างขึ้นมาให้ได้ก่อนเพราะถ้าไม่มีสมถภาวนาเวลาเจอ ทุกขเวทนานี้จะสู้ไม่ได้จะอยากจะหนีอย่างเดียวอยากจะลุกอยากจะเปลี่ยนอิริยาบถหรือยกเว้นในกรณีที่เจอโรคภัยแค่เจ็บที่หนียังไงเปลี่ยนอิริยาบถยังไงความเจ็บมันก็ไม่หายไปมันก็มีทางเลือกอยู่สองทางทุกไปกับมันหรือใช้ปัญญาพิจารณาเพื่อปล่อยวางหรือถ้ายังไม่มีปัญญาใช้ปัญญาไม่เป็นก็ใช้สติไปก่อนบริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่าส่งใจไปคิดถึงความเจ็บเพื่อสกัดไม่ให้ใจมิเกิดความอยากให้ความเจ็บของร่างกายหายไปถ้ามีพุทโธพุทโธควบคู่กับใจไปใจจะไม่สามารถอยากให้ความเจ็บหายไปได้พอความเจ็บความอยากไม่มีความทุกข์ก็จะหายไปความสงบของใจก็ปรากฏขึ้นมาได้นี่เป็นการใช้สติเป็นการเผชิญกับทุกขเวทนาที่ยังไม่ได้เป็นวิธีดับทุกข์ที่ถาวรเพราะครั้งต่อไปเวลาเจอความเจ็บของร่างกายก็จะเกิดความทุกข์เหมือนกันแบบเดิมก็ต้องใช้พุทโธพุทโธใช้สติหยุดมันไปแต่ถ้าใช้ปัญญาแล้วสามารถหยุดความทุกข์ที่เกิดจากความอยากให้ความเจ็บของร่างกายหายไปได้ครั้งต่อไปเวลาเจอความเจ็บของร่างกายก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายเพราะใจจะไม่มีความอยากให้ความเจ็บหายไปเพราะเห็นโทษของความอยากที่จะให้ความเจ็บหายไปว่าเป็นตัวเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานใจนั่นเองเหมือนกับเราเอาค้อนมาทุบศีรษะเราตอนนี้เรารู้แล้วว่าที่เราศีรษะเจ็บก็เพราะว่าเราเอาค้อนเป็นคนเอาค้อนมาทุบเองครั้งต่อไปเราก็จะไม่เอาค้อนมาทุบศีรษะเราแต่ถ้าเราโง่เราไม่สังเกตดูเราก็ไปโทษสิ่งอื่นว่าทำให้เราเจ็บศีรษะได้แล้วพยายามไปแก้มันก็แก้ไม่ได้แต่ถ้าเรามองกลับเข้ามาที่ตัวเรามองดูกระจกเราก็จะเห็นว่าอ้อเราเอาค้อนมาทุบศีรษะเราเองเราถึงปวดศีรษะความทุกข์ใจก็แบบนั้นความทุกข์ใจของเราเกิดจากความอยากของเราเองไม่ได้เกิดจากความเจ็บไข้ได้ป่วยแต่อย่างใดแต่ความอยากให้ความเจ็บไข้ได้ป่วยหายไปนี้เองที่ทำให้เราเกิดความทุกข์ใจถ้าเราไม่มีธรรมะเป็นเหมือนกระจกส่องใจเราก็จะไม่เห็นตัวนี้ถ้าเราไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนบอกว่าความทุกข์ใจของเราเกิดจากความอยากของเราเองไม่ได้เกิดจากความแก่ไม่ได้เกิดจากความเจ็บไม่ได้เกิดจากความตายเลยความแก่ความเจ็บความตายนี้เขาไม่ได้ทําให้เราทุกข์ใจแต่ความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี้ต่างหากที่ทําให้เราทุกข์ใจเนี่ยอันนี้คือกระจกส่องใจธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราเอามาส่องใจเราเอามาพิจารณากับปัญหาของเราเราก็จะเห็นว่าความทุกข์ของเรานี่เกิดจากความอยากของเรานี้เองเราก็เลยจะต้องหยุดความอยากทุกรูปแบบให้ได้ไม่ใช่แต่เฉพาะความอยากในเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายเท่านั้นความอยากทุกรูปแบบความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผุดทพะความอยากมีอยากเป็นอยากได้นั่นอยากได้นี่ความอยากเสพกามอยากร่วมหลับนอนกับคนนั้นคนนี้สิ่งเหล่านี้มันทำให้เกิดความทุกข์ใจทำให้เราหงุดหงิดลำคาญใจอยู่ไม่เป็นสุขถ้าอยากจะอยู่อย่างเป็นสุขก็ต้องกำจัดเวลาเกิดความอยากต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาไม่ใช่ไปทำตามความอยากผู้ที่มีปัญญาจะมีกระจกส่องใจจะเห็นว่าความอยากของตนเองนี่แหละเป็นตัวที่ทำให้ทุกข์ใจเหมือนกับคนที่มีกระจกส่องดูเงาของตัวเองก็จะเห็นว่าการที่ตนเองปวดศีรษะก็เพราะเอาค้อนมาทุบที่ศีรษะของตนเองก็หยุดเคาะเท่านั้นเองพอหยุดเคาะแล้วมันก็หายปวดศีรษะพอเราเห็นว่าตัณหาความอยากเป็นตัวที่ทำให้เราทุกข์ทรมานใจเราก็หยุดมันเท่านั้นเองพอหยุดมันได้แล้วมันก็ไม่มีความทุกข์ใจต่อไปนี่คือขั้นตอนของการปฏิบัติเพื่อให้เข้าสู่วิมุตติการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายต้องผ่านขั้นทานขึ้นมาสู่ขั้นศีลผ่านขั้นศีลขึ้นมาสู่ขั้นสมถภาวนาพอได้สมถภาวนาก็ให้เจริญปัญญาพิจารณาตรายลักษณ์เสมอให้พิจารณาให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากให้มันเป็นไปตามความอยากของเรานี้มันไม่สามารถเป็นไปได้เสมอบางเวลาก็เป็นไปได้เวลาที่เป็นไปได้เราก็รู้สึกสุขสบาย ได้แต่เวลาที่เป็นไปไม่ได้ก็ทุกข์ร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจเช่นเวลาอยากให้คนที่เรารักไม่ตายแต่เขาตายไปอันนี้ก็จะเศร้าโศกเสียใจแต่ถ้าเขาหายเขาไม่สบายแล้วรักษาหายเราก็ดีใจไปวันสองวันแล้วเดี๋ยวอีกไม่นานเขาก็กลับมาไม่สบายแต่ถ้าเราพิจารณาด้วยปัญญาว่าอย่าไปอยากเลยเขาจะอยู่ก็อยู่เขาจะตายก็เรื่องของเขาเราก็จะได้ไม่มาทุกข์กับเขาอีกต่อไปเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ด้วยการบำเพ็ญทานศีลภาวนานี้เองแต่ต้องบำเพ็ญไปตามขั้นตอนไปตามกำลังของตนถ้าสามารถบำเพ็ญธรรมที่สูงขึ้นได้ก็บำเพ็ญไปแต่ต้องดูว่าทำขั้นต่ำนี้ทำได้หรือเปล่าบางคนไปบำเพ็ญธรรมขั้นสูงแต่ยังสละทรัพย์สมบัติสละการครองเรือนไม่ได้ยังอยากจะ อยู่แบบคารวะยังอยากจะหาความสุขแบบคารวะอยู่อย่างนี้มันก็เป็นเหมือนกับหลอกตัวเองดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างดูพระอรหันตสาวกทั้งหลายเป็นตัวอย่างท่านเหล่านี้เป็นผู้ได้มรรคผลนิพพานได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แล้วท่านอยู่แบบไหนท่านอยู่แบบคารวะและท่านอยู่แบบนักบวชให้คิดอย่างนี้แล้วเราจะได้ไม่ถูกความหลงหลอกเราให้เราคิดว่าโอ้ยเรามีปัญญาเราสามารถพิจารณาเจริญปัญญาได้โดยที่ไม่ต้องบวชไม่ต้องถือศีลอันนี้เป็นการหลอกตัวเองไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรนี่คือเรื่องของการปฏิบัติธรรมที่จะต้องเป็นขั้นเป็นตอนต้องเริ่มจากขั้นทานเพื่อเข้าสู่ขั้นศีลจากขั้นศีลก็เข้าสู่ขั้นสมถะขั้นสมาธิจากขั้นสมาธิก็เข้าสู่ขั้นวิปัสสนาขั้นปัญญาแล้วก็จะนำไปสู่ขั้นหลุดพ้นคือวิมุตติตามลำดับต่อไปอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปจายโนจตารโอธัมมาวทานติอายุวันโนสุขังภาลังลำดับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีคำถามอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะหลังจากที่เลิกประชุมกันแล้วก็จะขออนุญาตไม่ตอบคำถามอีกต่อไปงั้นตอนนี้ใครอยากจะถามก็เชิญถามได้เลย ค่ะนมัสการหลวงพ่อค่ะหนูจะถามเรื่องสมาธินั่งสมาธิอะค่ะเพราะแต่ก่อนหนูนั่งสมาธิหลังทานข้าวรู้สึกง่วงก็เลยมานั่งก่อนกินข้าวก็เริ่มนั่งได้แต่เหตุเกิดเมื่อเช้าเนี้ยค่ะหนูเริ่มนั่งสมาธิแล้วรู้สึกใจมันหายอะค่ะหนูก็เลยตกใจอะค่ะอยากทราบว่าพระอาจารย์ช่วยชี้แนะยังไงดีคะ มันหายยังไง มันเหมือนดวงใจของหนูมันเหมือนมันหลุดอะค่ะ มันว่างมันสงบไงก็ไม่ต้องไปทำอะไรก็ให้มีสติรู้อยู่ว่าประคับประคองให้มันอยู่กับเขาให้เวลาหายไปเวลาใจหายใจสบายแต่เราไม่เคยใหม่ๆก็เลยตกใจ สาธุลาตกใจค่ะหลวงพ ่อต่อไปเวลามันหายก็ให้มีสติรู้อยู่เฉยๆก็แล้วกันรู้ว่ามันหายน่าจะรู้ว่ามันสบายถ้าไม่ตกใจตอนนี้ตอนใหม่มันตกใจเหมือนคนตกหลุมตกบ่อตกเหวนี่มันจะตกใจมันก็เลยกลัวแทนที่จะปล่อยให้มันตกไปให้มันตกไปถึงก้นบ่อเลยบ่อนี่มันมีเบาะนุ่มๆรออยู่ไม่เจ็บหรอกแล้วมันจะสุขจะสบายจะนอนอยู่ในก้นบ่อนั่นเลย สาธุค่ะหลวงพ่อ จะ ลาจิตมันรวมเวลาจิตสงบมันก็จะมีลักษณะอย่างนี้มันหายมันเบามันว่างไปหมดนะใหม่ๆไม่เคยมันก็จะตกใจเชิญ ค่ะเหตุการณ์นี้เคยปฏิบัติแล้วก็นานแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่เคยถูกถามพระอาจารย์ค่ะก็คือว่าปฏิบัติแล้วพบว่าจิตว่างสงบนิ่งแล้วก็ว่างแล้วก็ชอบอะค่ะชอบแล้วเป็นอย่างนี้อยู่นานนะคะจนคือประคองจิตอยู่ตลอดอะต้องออกจากสมาธิก็เดินก็ยังว่างอยู่รู้สึกว่ามีความสุขมากเลยชีวิตแล้วติดสุขความสุขว่าพอไปทำงานเนี่ยไปเจอแต่ปัญหารอบข้างก็รู้สึกเบื่อจังเลย เวลาใช้ความคิดก็ต้องใช้ไปในทางปัญญาให้คิดทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไปเกี่ยวข้องด้วยว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นของชั่วคราวอย่าไปยึดอย่าไปติดเป็นอนัตตาเราไปกำหนดไม่ได้ว่าจะดีหรือไม่ดีเสมอไปเอามันตามความเป็นจริงของมันอย่าไปอยากให้มันดีเสมอถ้าไปเจอเวลาที่มันไม่ดีก็บอกมันนี่แหละอนัตตามันเป็นอย่างนี้แหละอยู่กับมันไปอย่าไปวุ่นวายใจไปกับมันถ้ามีปัญญาแล้วเราจะสามารถทำงานได้อย่างสบายใจปล่อยวางทำไปตามหน้าที่ตามเนื้อผ้าตามเหตุตามผลได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้งั้นพยายามหมั่นพิจารณาหลังจากที่ออกจากความสงบแล้วใจเริ่มคิดปรุงแต่งแล้วก็เอามาคิดทางปัญญาทันทีคิดว่าลาภยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ไม่เที่ยงมีเจริญก็มีเสื่อมมีเกิดก็มีดับให้คิดอย่างนี้ไปแล้วใจจะไม่วุ่นวายไปกับเหตุการณ์ต่างๆที่ไปสัมผัสรับรู ้เรื่องหนึ่งเคยเป็นเหตุการณ์ที่ทำงานนะคะคือเจ้านายเนี่ยก็คือใช้งานด่วนรีบอยู่บ่อยๆค่ะทำให้เครียดเพราะว่าอยากทำงานให้เสร็จอยากสนองเจ้านาย ปัญหาก็บอกแล้วไงอยากไงอ ยาก อย่าไปอยากเลยทำไปทำได้ก็ทำทำไม่ได้ก็ทำเท่าที่เราทำได้ แล้วพอเครียดแล้วก็ไม่สบายลมแน่นท้อง ใช่เนี่ยเพราะเรายังไปอยากจะเอาใจเขาอยู่อยากจะรักษาสถานภาพของเราก ลั วถ้าเราทำไม่ถูกก็จะโดนเขาด่าแทนที่ได้รับสรรเสริญกลัวความเสื่อมทางสรรเสริญกลัวความเสื่อมทางยศกลัวเขาจะไม่ขึ้นตำแหน่งให้เรากลัวจะเสื่อมทางเงินเดือนเขาจะไม่ขึ้นเงินเดือนให้เราเนี่ยเพราะความหลงไปยึดติดกับลาภยศสรรเสริญไม่พิจารณาว่ามันเป็นเรื่องอนัตตาไปบังคับมันไม่ได้มันจะเสื่อมก็ต้องเสื่อมมันจะเจริญก็เจริญไปตามเหตุตามผลของมันเราก็ทำไปตามกำลังของเราอย่าไปเครียดกับมันทำแบบไม่มีความอยากก็ได้ไม่ใช่เหรอทำไมต้องไปทำตามต้องมีความอยากด้วยก็ทำไปสุดฝีมือสุดกำลังได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเขาจะด่าก็ปล่อยเขาด่าไปก็ได้ไหม จบเพียงแค่นี้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ ยังไม่ใช้ปัญญามีแต่สมาธิมีแต่ความสงบใช้ปัญญาไม่เป็นเนี่ยต่อไปนี้ออกจากสมาธิมาพยายามมองทุกอย่างว่าเป็นตายรักไปให้หมดเจ้านายเราก็ไปบังคับเขาไม่ได้บังคับให้เขาไม่มาสั่งเรางี้ก็ไม่ได้เขาจะสั่งก็ปล่อยเขาสั่งไปเราก็ทําไปตามหน้าที่ของเราทําตามกําลังของเราได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเขาไม่พอใจจะให้เราออกก็ออกไปดีจะได้หมดเวรหมดกรรมไม่เห็นเป็นปัญหาเลยไปติดอยู่กับคนอย่างนี้ทําไมอยู่กับเขาแล้วเป็นทุกข์ไปอยู่ทําไมเพราะยังอยากในลาภยศสรรเสริญอยู ่ ค่ะเท่านั้นเองถ้ามีความสุขจริงแล้วมันทิ้งได้หมดของพวกนี้ถ้าจิตสงบจริงมันไม่อยากจะได้อะไรถ้ายังไม่สงบจริงมันถ้ายังอยากนู่นอยากนี่อยู่ก็แสดงว่ายังไม่สงบจริงเพราะความสงบนี้เป็นความสุขเหนือความสุขทั้งปวง ค่ะพระอาจารย์เราชัดเจนมากค่ะ ไปต่อไปลองต่อไป คำถามจากทางบ้านจากคุณณวิจิตาหนูมีปัญหาเรื่องการแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ค่ะหนูไม่รู้ว่าควรนึกถึงอะไรควรนึกภาพอะไรจิตจึงจะเมตตามากพอ ที่จะแผ่เมตตาออกไปได้แต่เวลาแผ่เมตตาให้พ่อแม่หนูแผ่ออกไปได้ค่ะหนูคิดว่าหนูกำลังหลงทางขอพระอาจารย์โปรดชี้แนะทางสว่างแก่หนูด้วยค่ะและต้องทำอย่างไรให้เกิดปัญญาคะทุกวันนี้ได้แต่ความสงบทางใจเวลานั่งสมาธิแต่ไม่ค่อยมีปัญญาเลยค่ะ คือการแผ่เมตตาก็คือการแผ่ความรักความสงสารให้กับผู้อื่นนั่นเองคือความปรารถนาดีอยากให้ผู้อื่นมีความสุขเช่นปลายปีนี้เราจะส่งสกศกันใช่ไหมสกศแปลว่าอะไรส่งความสุขอันนั้นก็คือความแผ่เมตตาทีนี้คำว่าสรรพสัตว์ก็คือไม่เลือกใครไงไม่เลือกว่าต้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องคนที่รู้จักคนที่ไม่รู้จักคนที่ใกล้ตัวเลือกไกลตัวให้ส่งความสุขเท่ากันไปหมดอันนี้ถ้าเรายังส่งไม่เป็นก็ยังผลิตความรู้สึกนั้นไม่ได้ก็ให้เราส่งคิดถึงคนที่เรารักที่เราส่งได้ก่อนเช่นพ่อแม่เราส่งได้เราก็เอาความรู้สึกที่เราให้กับพ่อกับแม่นี้มาให้กับคนที่เราไม่รู้จักอันนี้เป็นการฝึกไปทำไปเรื่อยๆแล้วต่อไปเวลาอยากจะเวลาที่อยากจะให้ความสุขกับใครก็คิดถึงพ่อแม่หรือสมมติว่าเขาเป็นพ่อแม่เราก็ได้แล้วเราก็ให้ความสุขเขาก็เราให้เมตตากับพ่อแม่ได้คนอื่นแล้วก็สมมติว่าเขาเป็นพ่อแม่เราถ้าเราสมมติเราก็สามารถที่จะเอาความรู้สึกที่เรามีต่อพ่อแม่นั้นมาให้กับเขาได้อันนี้ก็เป็นวิธีฝึกแผ่เมตตาเพื่อที่เราจะได้แผ่ให้กับสรรพสัตว์ได้นะส่วนเรื่องของปัญญานี้ก็อย่างที่เมื่อกี้ได้สอนญาติโยมแล้วว่าพอออกจากสมาธิมาแล้วพอใจเริ่มคิดปรุงแต่งก็ให้ไปคิดปรุงแต่งไปในทางอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นรูปเสียงกลิ่นแล้วก็บอกไม่เที่ยงนะเดี๋ยวก็หมดแล้วนะดูหนังปั๊บเดี๋ยวก็จบแล้วนะจบแล้วความสุขที่มากับด้วยการดูหนังก็หมดแล้วนะเหลืออยู่แต่ความอยากดูใหม่ตอนท้ายหนังก็มักจะมีหนังตัวอย่างทำหนังเรื่องใหม่พอดูจบแล้วจะได้รู้เรื่องใหม่มีอะไรมาอีกจะได้ไปดูอีกอันนี้ก็พิจารณาว่ามันเป็นทุกข์เพราะเวลาถ้าไม่ได้ดูก็จะเหงาจะว้าเหวอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องดูอยู่เรื่อยๆดังนั้นความอยากดูหาความสุขในรูปเสียงกลิ่นรสนี้มันเป็นความทุกข์ซ่อนอยู่เป็นความสุขที่อยู่เบื้องหน้าพอความสุขนั้นจางหายไปก็มีความทุกข์มารออยู่เลยแต่ถ้าเราไม่ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็จะไม่มีความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสเราก็จะไม่มีความทุกข์จากสิ่งเวลาที่เราไม่ได้ดูไม่ได้ฟังนั้นพิจารณาเห็นว่าเป็นทุกข์เราจะได้ไม่ไปหามันไปแสวงหามันกลับไปหาความสงบดีกว่ากลับไปทำใจให้สงบดีกว่าแทนที่จะนั่งดูหนัง2ชั่วโมงนั่งสมาธิ2ชั่วโมงดีกว่าได้กำไรกว่าเงินก็ไม่เสียร่างกายก็ไม่เสียสุขภาพไม่เสียสายตาดูอะไรนานๆเดี๋ยวตาก็เสียอีกหลับตานี่รักษาสายตาไว้ให้มันมีอายุยืนยาวนานเงินก็ไม่ต้องเสียนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับถ้าเราใช้ปัญญาอย่าไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะมันเป็นความสุขแบบควันไฟได้มาปั๊บมันก็จางหายไปต้องคอยจุดมันอยู่เรื่อยจุดเทียนจุดธูปอยู่เรื่อยพอธูปดอกนี้หมดก็ต้องจุดธูปดอกใหม่ถ้าอยากจะได้กลิ่นของธูปนี่คือความสุขทางโลกเป็นอย่างนี้ส่วนความสุขทางธรรมนี่พอจิตสงบแล้วอิ่มสบายไม่หิวไม่อยากอยู่คนเดียวไม่ว้าเหวไม่เหงานี่คือสิ่งที่เราสามารถที่จะใช้ปัญญาพิจารณาเปรียบเทียบได้เพื่อที่จะทำให้เราหยุดพึ่งหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อเราจะได้ไม่ต้องทุกข์ในอนาคตเพราะถ้ายังมีความอยากอยู่เวลาไม่สามารถหารูปเสียงกลิ่นรสได้ก็จะทุกข์เวลาที่ร่างกายไม่สามารถเสพได้ก็จะทุกข์เวลาตาโมตาไม่ดีเวลาหูหนวกฟังไม่รู้เรื่องก็จะทุกข์จะไม่สามารถหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได ้คำถามจากคุณอ้อหนูมีปัญหาในการนั่งสมาธิค่ะพอนั่งไปสักพักรู้สึกมึนหัวและรู้สึกเหมือนร้อนวูบๆตามตัวจนต้องเลิกนั่งเป็นเพราะอะไรคะ ป็นเพราะกิเลสของเราเรายังอยากจะไปดูไปฟังอยากจะไปทำอะไรอย่างอื่นพอให้นั่งเฉยๆมันก็เกิดอาการเหล่านี้ขึ้นมาดังนั้นเบื้องต้นก็อาจจะต้องใช้อุบายอย่างอื่นเช่นสวดมนต์ไปก่อนหรือฟังธรรมะไปก่อนเพราะว่าถ้าบังคับให้ทำเองมันยังอาจจะทำไม่ได้ก็อาศัยการฟังเสียงสวดมนต์ก็ได้การฟังเทศก็ได้เพราะเวลาฟังเทศนี่เรามักจะนั่งได้นานวันนี้เทศเกือบชั่วโมงนี่ญาติโยมนั่งสบายไม่รู้สึกอึดอัดเลยเพราะใจมีเรื่องคอยหล่อเลี้ยงอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าให้นั่งเฉยๆคนเดียวนี่รับรองว่านั่งไม่ได้นั่งสัก5นาที10นาทีก็เกิดอาการอึดอัดขึ้นมาละเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้แน่นหน้าอกปวดศีรษะขึ้นมาอันนี้มันเป็นปฏิกิริยาของจิตปฏิกิริยาของกิเลสตัณหาที่มันไม่สามารถทำอะไรตามที่มันต้องการได้มันก็เลยสร้างความทุกข์ต่างๆขึ้นมาเนี่ยท่านบอกทุกข์เพราะตัณหาทุกข์เพราะความอยากดังนั้นเวลาที่เรานั่งไม่ได้จริงๆก็ลองนั่งฟังเทศไปก่อนลองนั่งสวดมนต์ไปก่อนหรือถ้ายังนั่งไม่ได้ก็ลองเดินเจริญสติไปก่อนเดินไปท่องพุทโธพุทโธไปหรือเดินไปแล้วดูเท้าของเราก็ได้ซ้ายขวาซ้ายขวาไปเป้าหมายก็คือให้เราหยุดคิดเพราะถ้าเราไม่คิดความอยากมันก็จะเกิดไม่ได้พอเรามีสติพอจะควบคุมความคิดได้เวลามานั่งมันก็จะไม่เกิดอาการต่างๆขึ้นมา คำถามจากคุณภาวนามีสามีภรรยาคู่หนึ่งระหว่างรถติดไฟแดงภรรยาเห็นผู้หญิงขายพวงมาลัยต้องการช่วยเหลือซื้อพวงมาลัยมาถวายพระแต่จุดประสงค์หลักคือต้องการช่วยเหลือคนขายแต่สามีไม่ยอมให้ซื้อพูดจาขัดขวางให้เหตุผลว่าพวงมาลัยฉีดยาฆ่าแมลงมันอันตรายสุดท้ายสามีก็ขับรถออกไปไม่ยอมให้ซื้อถามว่าคำว่าบาปคือการทำร้ายผู้อื่นและทำผิดศีล5นั้นกรณีนี้สามีขัดขวางไม่ให้ภรรยาได้ทำบุญสามีได้ทำบาปหรือไม่คะ อ๋อไม่ได้ทำบาปแต่ไม่ได้ร่วมอนุโมทนาบุญนั่นเองภรรยาจะทำบุญแต่สามีไม่ยินดีไม่ร่วมแสดงความยินดีไปขัดขวางภรรยาก็เลยไม่ได้ทำบุญเนี่ยท่านถึงบอกว่าให้ฝึกอนุโมทนาบุญเวลาภรรยาไปทำบุญที่วัดกลับมาบอกว่าไปทำงานไปถวายวัดมาล้านหนึ่งก็อย่าไปเป็นลมควรจะรีบอนุโมทนาว่าโอ้ยดีอกดีใจถ้าไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นลมเขาอย่างถ้าอนุโมทนาแล้วก็จะมีความสุขร่วมบุญไปกับภรรยาเพราะไหนๆมันก็ทำไปแล้วมันก็ไม่เอากลับมาได้แล้วไปเป็นลมก็ทุกข์ไปเปล่าๆแต่ถ้าอนุโมทนาได้ก็จะมีความสุขแล้วต่อไปก็อาจจะอยากจะทำเองดีแล้วเขาทำได้เราก็ต้องทำบ้างเขาเอาเงินของเราไปทำปล่อยเขาทำคนเดียวเราก็ต้องเอาไปทำบ้างก็ได ้และถ้าไม่ได้เป็นการทำบาปแต่เป็นการทำกรรมไม่ดีใช่ไหมคะ ก็ไม่ได้อนุโมทนาบุญไง และจะมีผลกรรมตามมาไหมคะ ก็มันก็จะเป็นนิสัยไปจะขันจะไม่ชอบทำบุญจะไปขวางมันจะหาเหตุผลเรื่องการไม่ทำบุญเสมอใช่ไหมซื้อดอกไม้ก็หาว่าดอกไม้มีฉีดสารพิษเดี๋ยวเวลาจะไปทำบุญอยากจะไปทำวัดที่มีพระดีแต่ก็มีคนไปทำบุญเยอะก็ว่าวัดนี้มีคนทำบุญเยอะแล้วไม่ก็ไม่อยากจะทำอยากจะไปทำวัดที่ไม่มีคนทำบุญก็หาว่าวัดนี้พระไม่ดีมันถึงไม่มีคนเข้ามันก็เลยไม่ได้ทำอยู่นั่นมันจะหาเหตุไม่ให้ทำอยู่เรื่อยๆนี่คือเรื่องของกิเลสมันเป็นอย่างนี้มันจะคอยหลอกเราเหมือนกับเราอยากจะกินอาหารเนี่ยอยากจะกินอาหารร้านอร่อยก็คนเยอะต้องไปเข้าคิวก็ไม่อยากจะรออยากก็ไปกินร้านที่ไม่มีคนกินก็มันก็ไม่อร่อยก็ไม่อยากกินอีกทำไปทำมาก็เลยไม่ได้กินอดอยากไปตายไปก็ไปเป็นเปรต และหลายครั้งที่สามีไม่เห็นด้วยในการทำบุญของภรรยาภรรยาจึงแอบไปทำบุญเมื่อสามีรู้ก็มักจะต่อว่าด้วยความโกรธทั้งที่เป็นเงินส่วนตัวของภรรยาแบบนี้สามีได้กระทำอกุศลกรรมใช่หรือไม่คะ ก็เป็นอกุศลเนี่ยที่ว่าไปขัดขวางการทำบุญของผู้อื่นการไม่เห็นกับการทำบุญว่าเป็นคุณเป็นประโยชน์แสดงว่ามีอวิชชาโมหะความหลงความตนีเนี่ยที่เทศวันนี้เทศให้ทำทานก็เพื่อจะคลายความตนีคลายความหวงเงินทองอย ากจะเก็บเงินไว้ไปซื้อของเล่นของกินซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายพอถ้าใช้แบบนี้ใช้เท่าไหร่ก็ไม่ว่าใช่ไหมถ้าไปเที่ยวไปเดินทางต่างประเทศกลับมาหมดไปเป็นแสนก็ไม่ว่าอะไรแต่พอไปทำบุญนี้หมดไปทั้งเป็นแสนนี่ถ้าได้ข่าวคงจะเป็นลมแน่มีทางนี้อีกไหม ผมพ่อคะการนั่งสมาธิเนี่ยถ้าเกิดว่าหนูว่าเป็นคนที่อยู่บ้านแล้วก็มีเวลาว่างเยอะแล้วหนูนั่งบ่อยๆค่ะได้ไหมคะ ได้ก็กินข้าวกินบ่อยๆเนี่ยยิ่งกินก็ยิ่งอิ่มยิ่งเจริญเติบโตไม่มีข้อห้ามนั่งได้เท่าไหร่นั่งได้ทั้งวันทั้งคืนได้ยิ่งดี ไม่ได้นั่งทั้งวันนะคะคือพอเวลาว่างก็จะนั่ง งั้นเสียบอกว่านั่งได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีขั้นนี้นะขั้นต้นยังไม่มีสมาธิก็นั่งให้มากๆทำใจให้มีสมาธิก่อนแต่พอมีสมาธิแล้วต่อไปก็ต้องเปลี่ยนจากการนั่งสมาธิก็ต้องมาเจริญปัญญาบ้างเวลาไม่ได้นั่งสมาธิก็ต้องฝึกหัดคิดไปในทางอนิจจังทุกขังอนัตตาเช่นสามีของเราไม่เที่ยงลูกของเราไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายสักวันหนึ่งก็จะต้องมีวันพัดพากจากกันเตรียมตัวเตรียมใจไว้ทำการบ้านไว้พอเวลาจะต้องเข้าห้องสอบจะได้สอบผ่านสอบผ่านก็คือไม่รู้สึกเดือดร้อนไม่รู้สึกเสียใจถ้าเสียใจร้องห่มร้องไห้ก็แสดงว่าสอบตก ถูกค่ะมีสองคำถามจากการปฏิบัติเจ้าค่ะท่านอาจารย์คำแรกคำถามแรกคือคราวนี้ที่ลูกนั่งสมาธิแล้วก็มีบางช่วงที่รู้สึกว่าพอเริ่มสงบมันก็จะเบาๆแล้วก็นิ่งสักพักหนึ่งแต่ว่าเหมือนกับความคิดมันก็จะยังลอยๆเข้ามาอยู่ปลาย ยังไม่สงบเต็มที ่คือลูกมีความรู้สึกเหมือนมันเบลอๆเจ้าค่ะลูกก็เลยสงสัยว่ามันเป็นเพราะง่วงหรือเปล่า ก็อาจจะเป็นได้เพราะสติมันเริ่มอ่อนนะสติมันเหมือนกับฐานเนี่ยมันเริ่มอ่อนนะมันเริ่มรวนนะก็ลุกขึ้นมาเดินก็ได้ลุกมาเปลี่ยนอิริยาบถเดินจงกรมต่อโดยถ้าง่วงจริงๆก็นอนไปสักพักก่อนหลับนอนสักพักก็ได ้คือมันไม่ได้รู้สึกง่วงเจ้าค่ะท่านอาจารย์แต่มีความรู้สึก ใช่เวลาจิตใกล้จะสงบนี่สติมันก็จะอ่อนไปด้วยถ้าสติเรามีกำลังไม่มากพอมันก็จะเคลื่อนไปกับความสงบมันก็จะหลับได้แต่ถ้าเรามีสติที่แก่กล้ามันจะไม่รู้สึกง่วง ลูกยังแยกไม่ออกเจ้าค่ะท่านอาจารย์ว่าคือความรู้สึกมันไม่ได้รู้สึกว่าเหมือนกับง่วงหรืออยากนอนพอจบแล้วก็ไม่ได้ก็ยังรู้สึกสดชื่นเพียงแต่ว่ามีความรู้สึกว่ามันไม่คมเท่าน ั้นนั่นแหละก็แสดงว่าสติมันไม่พอกำลังไม่พอก็ต้องฝึกสร้างสติให้มากให้มันมีมากขึ้นไปเครื่องมันรวนแล้วมีอะไรไหมหายแล้ว รวนตามสติ ไหนลองยกขึ้นมาใหม่สิมันไปรับสัญญาณของใครบ้างสัญญาณเครื่องโทรศัพท์ของใครไม่เป็นไรแต่แสดงก็เอาลงไว้ก็แล้วกันถ้าอย่างนั้นไม่มีอะไรก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ